كبار شيء تشيروا ماشيني ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تريدليا نعم المنهج السلفي يا فضيلة الشيخ بزمول حفظه الله نعم katika juma lililopita tulianza kuangalia alama ya tano ya salafia. Alama hii kama alivyoandika Sheikh Asimatul Khamisa annahum yashtaghiluna biiqamati ad-din bi talab al-ilm ash-shar'i wa tatbiqi. Kwa alama salafia kwamba wao wanajishughulisha sana na suala la kutafuta elimu. Na elimu hii akaitaja Sheikh ni elimu ya kisheria. Na sio tu kwa maana ya kusoma kujua bali kuitekelezea kazi. Yaani tatbiku ya implement ile jambo ambalo mtu alikuwa amekuwa amelifanyia kaa amelisomea. Kwa hiyo katika anwani hii tulipata kujua maana nini maana elimu. Kwa wale waliohudhuria darasa hii kwamba inapozungumzwa al-ilmu ina maana gani, tutatoa tafsiri za wanazuoni kuhusu maana ya elimu na inakusudiwa elimu gani. Tutaona kwamba elimu iliyokusudiwa hapa ni elimu shar'i, ambayo elimu shar'i ni ufahamu wa kitabu Allah na ufahamu wa sunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mtu kumjua mula wake na akajua mwenendo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio inaitwa elimu ash-shar'i. Kwa tukasema leo tutakuja kuanza maelezo ya shekhe namna gani yafafanua alama hii ya tano ya as-salafia. Naam, anaandika Sheikh Bazamaul hafidhahullah, anasema wal ilmu indahum huwa itba'u al-athar. Na elimu ambayo tayari shafafanuliwa ni elimu gani? Elimu shar'i. Indahum kwa wao salafia, wa itba'u ni kufuata al-athar, yani kufuata athari. Sasa ikisema al-athar mu maana al-athar, al-athar ni jamu ya athar. Athar moja plural, yani ni mufrad. Athar inakuwa ni nyingi jamu. Na hii neno alilotumia shekhe alikuwa hasa hakusudii kwa wale wanaofahamu mustalahul hadith, anakusudia ile athari ya kilugha. Mfano ahlul ilm wanasema neno athar lughatan ni baqiyatu shay, kitu kimebakia. Mfano umekwenda katika ardhi umekanyaga ukainua mguu wako, sasa ile alama ile atasema hii ni athari. Kwa hiyo ikawa mtu anataka kumtafuta mtu fulani katika watu anapata athari. Na maana yale masalio yaliyobakia alama yake miguu inakuwa katika hali kama hiyo. Na katika mita elimu hizi za kisasa za teknolojia ya hali ya juu kabisa, kuna athari katika sauti, kwamba mtu ameongea, kwa hiyo tutampataje? Basi afuate sauti yake. Sauti inafuata mpaka inajulikana ni nani, na ameongea wapi na lini na saa ngapi na sehemu gani. Kwa hiyo athari alizungumzia Sheikh Bazamoun hapa ni athari ile ya athari ya kilugha, kwamba wao ahlul ilm wanafuata zile athari ambazo zilizokuwa zimeachwa na nani, zimeachwa na masahaba, kiasi ambacho kwa mtu hakuna tena haja ya kufuata athari zingine. Ama ukitaka kimustalahu alhadith athar faman al-athar ma athar, wakusudia ni yale mambo ambayo yalikuwa yamenasibishwa na masahaba na tabi'in. Tuseme athar kimustalah ma udhifa ila sahaba wa tabi'in min aqwalin wa af'al, matendo na maneno ambayo yamenasibishwa na masahaba na waliofuatia masahaba, hii inaitwa athar. Mara nyingine vile vile wataalamu wa somo la hadithi wanasema hii athar inaweza ikatumika kwa maana ya hadithi, wanasema neno athar itakuwa ni almuradifu lilhadith, yani kwa maana ni kalimatani mutaradifatani, ni maneno mawili ambayo yanarudi katika maana moja, itakuwa na maana ya hadithi, yani maudhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifat. Kwa itategemea na neno hili limekuja katika jumla katika sentence ya maana gani. Kwa wao ahlul ilm salafia والعلم عندهم هو اتباع الاثار لكفوات ذي الاثار كما معنى ذي النيايو ينندو زما الصحابه فهم واو يجمعون الايات والاحاديث والاثار ونفوات كما يجمعون ولا ولا pamoja ولا قصايا pamoja ايات حديث pamoja na al-athar. Kwa maana al-athar hapa ni zile nyendo za masahaba, al-waridatu zilizopokewa kama alivyoandika al-waridatu al-sahaba, yani nyendo zilizopokewa al-waridatu al-sahaba, watafakahuna bi fiha, na vile vile wanatafaka, yani wanakuwa na ile hali ya ufahamu fiko ile namna gani kwamba mtu anaelezwa jambo alafu akawa ana ufahamu jambo hilo. Sasa dini hii imejengeka katika kwamba mtu hawezi kufahamu Qur'ani na hadithi isipokuwa kwa ufahamu wa masahaba, ala fahmi sahaba ala fiqhi sahaba. Kwa hiyo nasema hawa siku zote salafia wanakusanya aya, hadithi na nyenendo za masahaba, al-athar ani sahaba na nyenendo za masahaba, na vile vile wanatafakahu ni kwamba wanapata ufahamu katika swala hilo la kufuata nyenendo za usahaba, kutafakahu na wayatabiuna kalam as-salaf, na wanafuata wao maneno as-salaf, wayatabiuna na wafuata salafia wao siku zote kalam maneno ya nani, ya as-salaf, yani salafu salih masahaba na walofuatia baada ya masahaba. Wala yuhdithuna min alaqawil fi fahm alnusus ma yakhrujuna bihi alkalam as-sahaba al-wahab. Na hawa salafia ni kwamba siku zote hawazushi, yuhdithu wala yuhdithuna, hawaleti mambo mapya, yani vitu ambavyo vilikuwa vipya, lakini Sheikh akasema wala yuhdithuna min aqawil, wala hawazushi katika aqawili, yani maneno aqwal, hawazushi wakaleta maneno mapya, min aqawil wala yuhdithuna min aqawil, na hawazushi katika aqawil, yani aqawil kwa maana kauli na kauli na kauli na kauli na kauli na kauli, pasemo hiki pasemo hiki, wao hawazushi, hawaji na kauli mpya fifahami katika ufahamu al-nusus. Tukisema al-nusus, Sheikh akusudia ima ni aya ima hadithi, hizi zinaitwa nusus. yani ni yale maandiko yalokuwa maalum kabisa kama Qur'an, tunasema nususu Qur'an, hadithi ni nususu ya hadithi. Kwa hiyo siku zote hawa katika ufahamu fahamu an-nusus, ufahamu wa Qur'an, ufahamu wa hadithi, hawazushi maneno yao, la yuhdithuna min al-aqawil, hawazushi wakaleta maneno mapya, maneno ya wenyewe ambao walikuwa wanatoa wenyewe. Anasema shekhe kwamba wala yuhdithuna min al-aqawil, wala hawazushi katika maneno wakaleta maneno mapya, fi fahmi an-nusus, katika ufahamu wa aya na hadithi, maneno ambayo ma yakhrujuna bihi an kalami sahaba, yanawatoa kwao, hayo maneno wazozusha, yakhrujuna bihi, yawatoa kwao maneno hayo, an kalami sahaba, yawatoa na yale maneno ya masahaba, yanakuwa wako mbali kabisa na maneno ya sahaba. Ma yakhrujuna bihi, hawazushi maneno katika ufahamu wa aya na hadithi, maneno ambayo ma yakhrujuna bihi, yanawatoa kabisa na yale maneno nani an kalami sahaba, na maneno ya masahaba. Wala yuhdithuna min al-aqawil fi fahmi sahaba fi fahmi nusus ma yakhrujuna bihi an kalami sahaba. Hata hapa ukiangalia tafsiri hii aliyotoa maelezo hayo kwa Sheikh Bazamrud, anataka kufahamisha kwamba hawa salafia wao siku zote wanafuata athar, kwa maana kusudia fuata kitabu Qur'an, fuata sunna na nyenendo za masahaba. Hao ndio wanafuata. Sasa ukisikia kwamba elimu ndio hiyo, yani ni kitabu Allah na sunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile alafahamu salafu salih, hii ndio elimu kama tungekuwa na ukumbuzi. Kwa maana anasema wao siku zote al-ilmu indahum, elimu kwa wao salafia ni kitabu Allah, sunna, wafahamu salafu salih, na ufahamu salafu salih. Kwa hivyo zote akazichanganya mwanzo akasema kwamba ni athari, na akakusudia shekhe katika jumla hizi, anasema siku zote salafia katika huku kufuata kwao mambo haya matatu, Qur'an, sunna na masahaba, ni kwamba wanatafakah, kutafakah, yani ile ule ufahamu ambao ni kitu kikubwa kabisa katika Uislamu. Fahamu, mtu anaweza akasoma kwa kadiri atakosoma, lakini ikawa kumbe ufahamu wake ni hata. Kwa hiyo huyu kusoma kwake kunakuwa hakuzingatii, kwa sababu amekuwa na ile ufahamu uliokuwa wa kimakosa. Kwa hiyo yatakikana ni kwamba mtu anaposoma dini awe na ule ufahamu uliokuwa wa sahihi, ambao utakuwa ni kitabu, sunna na salafu salih. Sasa ufahamu huu lazima waelewe watu kwamba ni watakuwa wanaingia katika kutafakka, yani ile hali ya mtu kujua jambo hili, kujua jambo hili, kujua jambo hili. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua Abdullah bin Abbas Allahu anhuma, mdogo Abdullah bin Abbas, kadogo kabisa, akasema Allahumma faqihu fi dini, ewe Allah mpe ufahamu huyu wa dini. Mimi sikusoma kama hizo, je umefahamu kama alivyofahamu masahaba? Sasa mpe ufahamu kijana huyu wa dini. Na ukiangalia al-amthila, mifano mingi ya Abdullah bin Abbas, jinsi alivyokuwa ana ufahamu akaweza kuwashinda masahaba watu wazima katika mambo mengi. Nakuja swala, anaambia Omar, anaambia nani, wote wanachemsha, lakini alikuwa kadogo tu, ufahamu wake ulikuwa mkubwa. Kwa hivyo hili ndio jambo analosema kwamba huu ufataji, elimu hii ya ufataji wa kitabu, sunna na masahaba, lazima uwe katika ule ufahamu, watu wakafahamu, watafakahuna fiha, wayatabiuna kalama salaf. Na anazungumza shekhe katika ibara hii ni kwamba wanafuata maneno ya masahaba, maneno ya mtu mwingine ambaye ndio kamalizia, wala yuhdithuna wala hawazuni min al-aqawil, yani qawli ma qawli ma qawli ma qawli jam aqawil, maneno qila wa qala, hawazuni kabisa. Na huu ndio msingi wa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa Usulu Sunna. Usulu Sunna akieleza nini maana hii kwamba sunna, alafu akarudia neno hili kwamba siku zote watu wa sunna wa jamaa hawazui katika maneno, yani wakazusha maneno ikawa maneno yale yako nje ufahamu wa msahaba. Kwa bahati nzuri ninacho kitabu hiki mbele yangu. Kitabu hiki kina sherehe nyingi, ingawa sherehe ambacho nilichokuwa nacho ni sherehe ya Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, inaitwa Usulu Sunna cha Imam Ahmad bin Hanbal. Alipokuwa akielezea nini maana ya Usulu Sunna, akaelezea kwamba naam, Usulu Sunna indana, wale ambao labda amekipitia kitabu muhimu sana katika miongoni wa vitabu, Usulu Sunna ni msingi ya sunna kwetu sisi. Imam Ahmad anasema indana nini maana yake, maana yake ni atamassuk, ni kushikamana ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yale walokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio misingi ya sunna, wal iktida'u bihim, na kuwaigiza, yani ni uswa, kigezo kwamba mtu mambo yake yote aigiza masahaba walikuwa kwa namna gani. Na watadhkur bidah, kwa sisi misingi ya sunna vile vile maana yake ni kuacha uzushi, kwani wa kullu bid'atin fahiya dalala, yani kila uzushi ni upotevu. Na watark, na vile vile kuacha al-khusumat. Neno al-khusumat tulieleza katika durusi mara nyingi sana, masala haya ya mijadala, al-mira, mabishano na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni kuacha masala ya mijadala, waljulusu ma ashabi al-ahwa, na vile vile kuacha kukaa pamoja na watu wanaofuata matamanio yao. Watark, na vile vile akakariri tena shekhe, watark al-mira waljidala walkhusumati fi din. Kwa hivyo hii ndio maana ya Usulu Sunna kwa mujibu wa maelezo ya Imam Ahmad bin Hanbal katika kitabu chake kinaitwa Usulu Sunna. Sasa mahali shahidi ambapo tunataka tufasiri tupate mwelekeo wa lile tamko letu wala yufrihuna, ni pale alipokuwa shekhe akisherehesha, yani shekhe Rabi Madkhal anasema hivi ni kwamba hii Usulu Sunna, yani utamassak bima kana alayhi ashabu rasul, ni maana yake ni khilafa bi ahli albida fa innama yattabi'una ahwa'ahum, ni kinyume na watu wa bida, wao siku zote wanafuata matamanio yao. Wa'tamiduna ala uqulihim alfasida, wategemea sana akili zao ambazo ni potofu. Au yaz'umuna annahum ya'tamiduna ala lughati al-arab, au wadai kwamba wao wategemea zaidi masala ya lugha ya Kiarabu au ghairiha au lugha nyingine. Min al-khasiyat al-fasida, katika kuyapima mambo katika masala ya yani kiasi vilivyokuwa ni hasira. Yani Sheikh Rabi bin Madkhal hafidhahu Allah anaeleza kwamba siku zote watu wanapokuwa kinyume na watu wa bid'a, watu wa bid'a mara nyingi wao wafuata matamanio yao, basi huyu ametamaki na mwenendo wa masahaba. Na vile vile akasema ya kwamba hawa watu wa bid'a wao mara nyingi wanategemea akili zao, na mara nyingi wanadai kwamba wanategemea juu ya lugha ya Kiarabu. Hii ni nukta ambayo kama mtu atakuwa amesoma vitabu vya ahlul ahwa, watu ambao wameweka matamanio yao mbele zaidi, wanatumia vitu vingi sana, wanatumia akili na wanatumia sana katika kufafanua jambo au kuchallenge jambo lugha ya Kiarabu. na hawa mara nyingi ni Mashia Khawarij. Ukisoma vitabu vingi vya Shia na vitabu vingi vya Makhawarij utakuta mambo mengi huwa wanatumia akili zaidi, na halafu wanatumia sana lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo anaanza mtu anatambaa neno hili lughatan lina maana hii, anakuja kilugha kisha anaona kama lugha hii ina maana hii. Sasa neno hili litakuwa jambo hili litakuwa na haramu gani? Na kutumia akili, yani kutaka kuweka wewe katika madhango ili uone kwamba hili lina maana ya kilugha hii. Kwa bila shaka jambo hili litakuwa ndio linamtiririko huo huo, kama ni halali kama ni haramu, kutokana na lugha ya Kiarabu na akili ambayo wanakushuta wao. Akasema Sheikh Madhal ya kwamba amal Imam Ahmad wa man salafahu min as-sahaba والتابعين وعفة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيما في مجال العقيدة. أما إمام أحمد نوالي وانجيني ووتي وليوفيتا كتكما صحابة نبيل بيلي كتكما إمام أما وانجيت نوتيجميا واو ديني وميشيكا كتكما سنجي قرآن نسنة نهسا هسا كتكما مجال katika uwanja wa akida, uwanja wa akida hawatumii akili bali wanafuata Qur'ani na Sunna imesemaje. Kwa hiyo fahum la yakujuna min dhalika, hawatoki katika masala hayo, kwa maana wakaingiza mambo yao mbalimbali. Almuhimu tuko tunajaribu kufafanua hii masala ya kwamba wao la yakujuna min alaqawil, hawatoki katika kauli mbalimbali. أقوليزوا الشيخ ربيع بن مدهج رحمة الضوضاء أقوليزوا إذا اجتمع الصحابة على مسألة ما إكيوا مسحابة ومقبليانك في مسألة فلان هل يجوز إذا يجوز لمن جاء بعدهم وتقوكي بعدها ومسحابة أن يحدث قولا كزوة كزوة kauli wakaleta kauli mpya. Swala hili swala gumu. Masahaba wamekubaliana jambo fulani, kwa maana ni wamelitekeleza na limekuwa ni nyenzo zao, kisha wakaja baada yao watu wakaleta wakazua maneno mapya ambayo maneno haya yatakuwa ni kinyume na maneno ya masahaba. Hal yuhdithu qawlan, je nini hukumu hii? Sheikh Rabi' bin Marhad أكسب عبيد الجواب هذا يعترض إلى وعيد شديد وخطر كبير. يا مهيلي من فلكيا جيتو كوا كتكا يالي مكيميو مكال نا فلي فلي أمين نا فلكيا كتكا كتكا حتى الكوا أكستدل لي نا آية نمبر 115 وست النساء الفصيل الله سبحانه وتعالى ومن شق ومن شق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اما يوتي اما اتكيف واسم تومي ومن شق الرسول اما اتكيف واسم تومي من بعد ما تبين له بعد كم بينكي ووقف ويتبع غير السبيل المؤمنين ما أكفوا تنجية يسيقوا يا مسحابة المؤمنين هنا بمعنى السحابة نوليه ما تولى تتمجوز قلع الكبيرتين. لكن كشو آخرة الله رسما ومفتوه ونسله جهنم تتمجيز كتك موت جهنم. الشيخ ربيع من هذه المدخل حفظه الله على سما أجمع السحابة على مسألة وأنت تأتي برأي آخر ما صحابة ومقبليانة كتكيان فلان لمهبي والمفادة لمهبي والمفادة كشاوي أنت تأتي برأي آخر ونالتا رأي ينجيني ونالتا قول ينجيني ونزوش قول ينجيني. هذا خلق الإجماع huku ni katika kuangamiza kudidimiza ile al-ijmaa ya masahaba na vile vile wa mukhalafatu al-kitab, yani kwenda nyuma kinyume na Qur'ani wa Sunna. Na jambo hili bila shaka litakuwa mtu linamuingiza mahala pabaya. Anasema Sheikh Rabi fala ya juzu haijuzu. Mahali shahid ni kwamba salafia wao wala yakhidithuna, ni kwamba siku zote hawazushi mina al-aqawil, maneno maneno fi fahmi an-nusus, katika ufahamu wa maandiko ya Qur'an na Sunna, maneno ambayo ma yakhrujuna bihi yatakawatoa kwao an kalami sahaba, kutoka maneno na sahaba. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah amesema hivi: al-ilmu al-mashrut wal-nasb al-mashrut ماخوذ عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي ان يجعل اصلا وان كان صاحبه معذورا بل ماجورا باجتهاد او تقليد. ابن شيخ الاسلام رسم الف المشروع شيخ فقاليش من ماذا المشروع من كتاب الوقت والسنه تزيد علم يا مشروع na nafsuk kwa maana ibada, kama alivyosema Nabii Ibrahim na mwanawe, kumwambia Allah wa arina manasika, na tuoneshe ibada zetu namna gani kuabudu. Kwa hiyo na ibada almashruu, bi maana ibada zilizokuwa mashruu ni zile kitabu na sunna, ikiwa watu waswali, watu wahiji, wafunge na nyinginezo nyinginezo, hizi zinaitwa ibada mashruu. Ibada hizi na elimu hiyo ni siku zote makhudh, yachukuliwa kutoka kwa nani? Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka masahaba. Makhudh yani elimu ya kisheria na ibada za kisheria, makhudh zinakuwa zachukuliwa kutoka kwa nani? Makhudhu an ashab rasul sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jaa amma ba'da, ama wale watakao kuja baada ya wao masahaba, kwa maana kwamba baada ya masahaba wakaja wengine wengine, hawa wote hawa anaeleza shekhe, wa amma ma jaa amma ba'da, ama wale watakokuja baada yao, ni kwamba wao fala yanbaghi an yuj'ala aslan, haifai haistahiki, fala yanbaghi haistahiki ni kuyajalia au kumfanya mtu huyo ambaye aliyokuja baada ya sahaba ni ikawa ndio aslan, bi maana ya msingi atiyo ala asla, haifai kwa yale yatakayokuja baada ya masahaba ukafanya kuwa dhifi, au wale watu waliokuja baada ya masahaba wakaleta mambo yao ukafanya kuwa ndio msingi wa dini. Wa in kana sahibu ma'dhura, hata kama itakuwa sahibu yani ile mtu ambaye alokuja baada ya masahaba aliyoleta, sasa mtu huyu hata kama ma'dhura ni mtu ambaye alikuwa tunasema labda alikuwa exempted, yani amepata msamaha fulani. Tuchukulie inawezekana ikawa kuna watu wanatofautika katika masuala ya kielimu. Mfano Imam Bukhari, wengi ukawa umemlinganisha na tuseme Sheikh Abdullah Saleh Fadl, namna gani Imam Bukhari upeo wake na elimu yake? Sasa tunasema mtu huyu ma'dhura, yani anaweza akateleza kitu ma'dhura kutokana na juhudi yake kubwa aliyofanya, ma'dhura. Sasa shekhe anasema kwamba pamoja na kwamba mtu kama huyo Bukhari ma'dhura, basi laam kauli yake au mambo yake aliyoleta yakiwa kinyume na masahaba, naam hatuchukui, tutachukua yale yale ya masahaba. Wa in kana sahibu ma'dhura, hata kama mtu huyo aliyokuja baada masahaba, basi yale aliyoleta hatuwezi kuyafanya ndio msingi wa dini, hata kama atakuwa ni mahdhura, ni mtu ambaye mwenye kuheshimika na cheo kikubwa katika dini, lakini bali majura ni kwamba mtu huyu atakuwa mwenye kulipwa ujira. Kwa nini? Liijtihad, kutokana ile juhudi yake ya imani, na au vile vile atalipwa kutokana na taklidi. Taklidi ziko aina mbili, kuna taklidi madhmuma na vile vile kuna taklidi mahmuda. Yaani mtu anaweza akafanya taklidi na ikawa haina tatizo katika dini, ama taklidi lokatazo katika dini, kwa Kiswahili tunasema kufuata kiruhusa, ni mtu kumfuata mtu bighairi hujja, pasipo na hoja yoyote. Wamuona tu mtu kafanya jambo na wewe unafanya, hii inaitwa taklidi iliyokuwa mbaya kabisa katika Uislamu. Kwa hiyo mtu anaweza akamfuata mtu mwingine, lakini kuna hoja fulani kwa taklidi hii imeruhusiwa. Sasa huyu sahibu mahdhura atalipwa kutokana na jitihada yake aliyofanya, au kutokana na kufuata kwake kwa dalili ambazo tuziona. Ndio maana anasema bali majuran bijtihad au taqlid. Akasema shekhe ya kwamba faman bana alkalama fil ilm, yote mwenye kujenga maneno katika elimu, yani ikawa siku zote maneno yake ya kielimu elimu tu, hana maneno yaliyokuwa ya upumbavu, anategemezea elimu elimu. Faman bana alkalama fil ilm, akaeleza mtu huyu ikiwa mambo hayo ya kielimu ni al-usul wal-furu, ni mambo ya misingi na mambo ya matawi. Tukisema misingi ni yale mambo muhimu kabisa katika dini, wal-furu ni yale mambo ambayo yalikuwa sasa yamekuwa katika utekelezaji wake na utendaji wake, ni asili yake tayari shafahamika kwamba je hili na hili na hili na hili, kwa hiyo inaitwa al-furu, matawi. Na akawa mtu huyu amejenga maneno yake katika hili hiyo ya mambo ya misingi na matawi, ala kitabu wa sunna, ala kitabu wa sunna, juu ya kitabu na sunna, Qur'ani na sunna. Tuchukulie labda mtu atunge kitabu, yeye ni shekhe mkubwa, atunga kitabu. Kwa hivyo huyu tunasema ni mtu ambaye tayari amekuwa na ile hali ya upeo hali yetu. Sasa yale maneno yake yale anaandika katika kitabu al-kalam, ambayo maneno haya aelezea misingi ya dini na matawi ya dini, na akawa maneno haya ameegemezea ala kitabu wa sunna, yani akisema neno basi jambo hili analitolea dalili ya Qur'ani au amelitolea dalili ya nini? Dalili ya sunna. Ala sabili mithal, mfano mara nyingi hapa tuna kitabu kinaitwa Sahihu Fiqhu Sunna, ala fahmi kitabu ala fahmi al-a'imma cha Sheikh Abu Malik. Kwa hiyo kitabu hiki kimsingi ni kwamba kila neno analoelezea Sheikh analitolea dalili Qur'ani Sunna, ala fahmi al-a'imma, namna gani masahaba maimam. Kwa hiyo tunasema kwamba ameelezea usuli na furu, mambo ya misingi ya dini na mambo ya matawi ya dini, ameegemezea ala kitabi wa sunna. Na kuna baadhi ya vitabu vya dini viandikwa tu kwamba mtu alizadi kafunga kwamba jambo hili ukitaka kukoga janaba basi uhakikishe kwamba maji yale unaogea yasije yakarudi katika ndoo au chombo unachogea, janaba itakuwa haipo. Kisha anaweza mtu ana kitabu volume hili, maneno hayo umetoa wapi? Hana. Kwa hivyo shekhe anafafanua mtu sasa mwingine kinyume cha huyu yeye kila anaoandika kwa mujibu wa dalili ya Qur'an, kwa mujibu wa dalili ya sunna. Ndio anasema kwamba faman bana al-kalama fil ilm al-usul wal furu', yeyote mwenye kuegemeza maneno ya kielimu katika elimu, ikiwa katika mambo ya misingi ya dini au matawi ya dini, akawa ameegemezea maneno yake ala alkitabi wa sunna katika Qur'ani na sunna, wal athar na zile athari al-mahsura zilizopokelewa al-sabiqin kutoka kwa wale waliotangulia, faqad asaba, mtu huyo amepatia tariqa nubuwa, njia ya nubuwa, kwa maana njia ya nabii, njia ya unabii amepatia, faqad asaba. Kwa yote ambaye atakuwa amejenga maneno yake kwa kuegemezea elimu ya dini, ndio anayefafanua ala alkitab wa sunna wal athar almasur, na athari almasura zilizopokelewa, kwa maana alwasit zilizopokelewa kutoka kwa alisabiqin, kutoka waliotangulia, ikitoa sabiqin bi maana hao masahaba na tabi, faqad asaba, mtu huyo amepatia njia ya adhuwa. Wakadhalika na yeyote, na vile vile man bana al-iradata wal-ibadata wal-amal, mwenye kujenga al-irada ya kusudiwa, kwa maana utashi au pendo. Mfano, mtu labda atamani katika nafsi yake iwe hivi na hivi na hivi na hivi, sasa hii inaitwa al-irada. Tusema kwamba mtu, tukirudisha katika ida, sema bwana, tutaonana kesho, idha arada Allah, yani Allah atakapopenda, Allah akipenda tutaonana kesho. Na binadamu naye amepewa al-irada, lakini irada yake inakuwa haina ukamilifu mpaka yaegemezwe kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo utashi wa mtu, jinsi vile yeye interest zake, mtu apende hivi, anatamani hivi. Sasa mtu mwenye kutegemezea utashi wake katika Qur'an na Sunna na kwa masahaba, huyu vile vile anaambiwa kwa mbele kwamba yeye amepatia njia ya nubuwa. Man bana wa kadhalika man bana al-irada, na yeyote mwenye kuegemezea, mwenye kujenga nini, al-irada, utashi, vitu ambazo zile interest zake mtu, wal ibada, na ibada والعمل نعمل والسماع لبلي بلي سؤال لا أستكيب سمع والطاعة والسماع لا أستكيب أما هو تقوى في تويبو المتعلق بالمقوى لما فندمانه بأصول الأعمال فبالسينج يا متينو وفروعها لما تويك من الأحوال القلبية كتكحالي ذاكي نيويو والاعمال البدنيه لما تندو يكيويلي اقابط vyote hivi amejitengenezea ala al-imani wa sunna, katika imani na sunna, kwa maana kitabu na sunna, wal hadi na wokof alladhi abao kana alayhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, na masahaba zake, faqad asaba, mtu huyo amepatia tariqa nubuwa, njia ya nubuwa ya nabii. Wa hadhihi tariqu aibatul huda, na hii ndio njia ya maimamu ambao walikuwa ni waongofu. Shekhe akana sema ya kwamba masala al-irada, ibada na matendo na usikivu, mambo yote ambayo yamefungamana, al-mutaallaq, yamefungamana na misingi ya matendo na matawi yake, katika ikiwa ni mambo ya kiroho au mambo ya kinyoyo, mina ahwali alqalbiya. Tukisema ahwali alqalbiya na amali albadaniya, kwa maana kuna mambo ambayo mtu anaweza akatenda ibada hizo, lakini yanataallaq na nini? Ni qalb. Na kuna mambo mengine yanataallaq na albadan, mwili. Mfano mtosali kisali aljawarih, yani viungo vyote vinafanya kazi, ni amal ambayo albadaniya. Lakini unapokuja masala ya kufunga somo, kwamba hii ni amal qalbiya, yani wewe umejizuia kula, lakini kumbe kinachoangaliwa zaidi ni katika moyo wako, sio kujizuia kula. Kwa hivyo kuna vitu vinaitwa ahwalul qalbiya. Sasa vitu vyote hivi na amali na matendo ya kiwiliwili, ikiwa mtu ameyaelezea katika imani na katika sunna, na katika uongofu alokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo amefuatia njia ya azmi wa sema ni kwamba والعمل واحضن الاحوال القلبيه والاعمال البدنيه على الايمان يعني بتريد اكابيجنزيه كفك ايمان بالسنه نوغوف اباو الذي كان عليه الاخوان اوتوب محمد صلى الله عليه وسلم ده صاحب ذاك فقد اصاب ابيفاتيه هو نجي اناني نجي النبوه ما هي دي مويدو اباو امام وجهه نوغوف انا سيما تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال وتخذ أقوان بقى إمام أحمد أنا فزنقوم إذا حباري أصول السنة ألقوا كتب عبيد هي تمثل لكش كمان بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين ويجب يعني كتاب أصول السنة وكيروني tukuta yule mle anasema usul sunna indana ni atamassak bima kana alayhi ashabu rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu kama atarudi katika kitabu cha usul sunna atakuta tafsiri hiyo ndio alielezea Imam Ahmad bin Hanbal. Tajidu Imam Ahmad utakuta Imam Ahmad bin Hanbal idha dhakara usul sunna anapotaja usul sunna qala أسمع إليه هي معكو بسيط يا سنة لكوشي كمانا نيالي ولقوانا المصحابة لما كان عليه أسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد وكتب كتب تفسير أتعديك كتب تفسير تفسيري هي من المأثور اللي يفقليه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوك وابتوك صلى الله عليه وسلم والصحابة نعم الصحابة والتابعين مع التابعين كو إمام أحمد كتكتك كبوز الثانية من ذلك اليديك كبوز الثانية وكتب لأتانيك إمام أحمد كتب التفسير كتاب التفسير تفسير هي المأثور المأثور كما نعيبوك ليه ويكنجف ليه موجة وموجة kutoka kwa nani? Kutoka kwa mtume, yani nabii sallallahu alaihi wasallam, na kutoka kwa atani masahaba, na kutoka kwa atabiin. Ukisoma ulumu al-Qur'an unasema wa ta'alamu wa nazuni wa ulumu al-Qur'an kwamba Qur'an tafsiri imegawanyika katika makundi. Kuna tafsiri ambayo hii ndio inaweka namba moja, inaitwa tafsirul ma'thur, na kuna tafsiri nyingine inaitwa tafsiru birra'i, ambayo hii wanasema ahlul ilm tafsiri ra'i ni tafsiri ambayo ni madhmum itapokuwa bijamla ni mujamla ni ra'i. Ikawa mtu atafsiri Qur'an kwa ra'i yake yeye tu basi anaona yeye, hii itakuwa ni tafsiri haifai kabisa kabisa. Sasa tafsiri mathur ndio vile kama alivyoeleza ni ile tafsiri ambayo iliyopokelewa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa masahaba na kutoka kwa at-tabi'in. Hiyo tafsiri mantiki. Na ndiyo tafsiri ambayo ilikubalika inda ahli al-ilm. Na tafsiri yote ambayo aya hii ilifasiriwa Mtume kasema hivi. Masahaba wamesema hivi. Tabi'in qawli hiza ya salaf al-salih. Miongoni mwa tafsiri ambazo top 10 zilizofuata masharti haya, tafsiri ya Qur'an ambayo ni yatafsiriwa kutokana na kauli ya Mtume SAW, kutokana na kauli ya masahaba, kutokana na kauli ya tabi, ni tafsiri Ibn al-Kathir. Hii tafsiri ma'thur. Na ukiangalia mara nyingi tafsiri nyingine hizi ni kwa tafsiri tu. Basi tafsiri ni mtu yule ambaye aliona yeye katika kauli nyingine hapa kidogo, si kasema nani katika nani, lakini tafsiri ilikuwa sahihi ni ile ambayo tafsiri. Halafu kuna maelezo mengine ya wataalamu wa ulumu Qur'an wakasema vile hii tafsiri ni mahfuz hili tafsiri ambayo itakayokuwa imeambatana kitoa hapa bwana mtume na masaba ya tabii mwanzo imeambatana na Qur'ani yenyewe yani at-tafsir al-Qur'an bil-Qur'an baba tafsiri ambayo aya yafasiriwa na aya hii mfano was-samai wat-tariq Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa nini wama adraka wat-tariq kitu gani kilichokujulisha tariq Allah anajibu nini an-najmu sahih kuonesha kwamba kwamba Qur'ani imefasiriwa na Qur'ani kwa hivyo hivi ndivyo nasema ni tafsiri al-ma'thur ambayo ilifasiriwa na Qur'ani yenyewe kwa hiyo hapa anasema Sheikh Ibn Ahmad amemaliza ameandika wakati wa kutubu tafsir al-ma'thur tafsiri ambayo ilikuwa imepokelewa moja kwa moja al-nabii sallallahu alaihi wasallam والصحابه والتابعين نبي الله امام احمد وكتب الحديث اتعنديك حديثي والاثار نبي الله اثار يقصدوا كما نزل منين من الصحابه من اقوالهم وافعالهم الماثور ذلذكوا الفقليه وموجه وموجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث يذو توك طوبه صلى الله عليه وسلم نبي بيلي اثار يذو توك مع الصحابه والتابعين امام احمد ان يديك بتمهيب بيوت هذا ليلي متوكهه yake وعلى ذلك بس كوا هايو وعلى ذلك كوا هايو ليو ambapo يعتمد في اصوله العلميه وفروعه ndio pategemewa katika kwa maana ukisikia kwamba mtu fulani ategemewa katika masala ya usuli na furuu ni pale ambapo mtu huyu ameandika masala yale kutoka kwa mtume kutoka kwa maswahaba yani kwa dalili zote kutoka kwa tabi ategemewa Imam Ahmad wa ala dhalika yu'tamad Imam Ahmad ategemewa katika nini katika yale yote ambayo alioandika fi usuli katika misingi yake al-ilmiya ya misingi ya kielimu wa furuhi na matawi yake hatta qala fi risalatihi ila khalifati ila khalifati waqtu mpaka ikafikia hatua alipoandika barua yake Imam Ahmad kumpelekea khalifa katika zama zake khalifa ambaye alikuwa katika wakati katika wakati wake akiitwa al-mutawakkal huyo al-mutawakkal ni mtu ambaye kusema kweli katika tarikh ndio alokuja akaweza kunusuru sunna na kuidhihirisha sunna katika watawala wote waliopita kabla yake walikuwa kilijiliza sunna hususan aqida ya ahli sunna wal jamaa na mtuhuyu kwa mujibu wa tarehe unasema alikuwa anaitwa Jaafar Abu al-Fadl ibn al-Muqtasib bin Rashid na akapewa ile jina maarufu kwamba al-mutawakkal ala Allah lakini jina lake hasa akiitwa Jaafar Abu al-Fadl al-Muqtasim ibn Rashid na alikufa katika mwaka 247 utawala wake ulianzia mwaka 232 mpaka mwaka 247 hapa katikati pana mambo mengi ambayo alikuwa Imam Ahmad alikuwa yanaelezewa lakini cha msingi Imam Ahmad alimwandikia barua huyo al-Mutawakkal نعم قوله محمد المؤلف جعفر ابو الفاضل ابن المعتصم ابن رشيد المؤلفيا منenno katika barua yake yafuatayo hatta qala fi risalatihi fi khalifati waqt mpaka Imam Ahmad akawa amemwandikia barua ameandika katika risalati yani katika ile barua yake alomwandikia ila خليفه هو المتوكل على الله akamwambia hivi maneno katika mabango angalie vizuri haya. Anasema hivi la uhibbu al-kalama fi shay'in min dhalika illa ma kana fi kitabillah au fi hadith an rasulillah sallallahu alayhi wasallam au sahabati au tabi'in fa amma ghayru dhalika fal kalam fihi ghayru mahmud. Anaambia hivi kwamba mimi sipendi maneno la uhibbu al-kalam fi shay'in, bimaana anasema fi shay'in hata kidogo min dhalika katika hayo, yani hii ilikuwa ni mas'ala ya Qur'an ni makhluq au sio makhluq. Imam Ahmad yeye alikuwa na msimamo kwamba Qur'an ni kalamu Allah. Katika baadhi ya mahojiano na wale watawala waliopita kabla ya Mutawakkil, ilikuwa kila akiulizwa ma taqulu Imam Ahmad bin Ahmad bin Hanbal fi Qur'an, anasema huwa kalamu Allah. Akiulizwa anasema wala azidu shay, wala sizidishi chochote, Qur'an huwa kalamu Allah. Kwa hiyo hapa akamwandikia mtawala huyu akamwambia, mimi sitaki, sipendi maneno fi shay'in hata kidogo min dhalika katika jambo hilo, illa isipokuwa tu ma kana fi kitabillah, yale ambayo yamo katika Qur'an au fi hadithin au katika hadithi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au sahaba, au ni kwamba yale yalokuwa katika masahaba au tabi'in au matabi walofuatia baada ya masahaba. Mimi la uhibbu al-kalam, sipendi maneno hata kidogo kuhusu hilo, isipokuwa tu yale ambayo illa ma kana fi kitabillah, yani Qur'an al-Karim au fi hadithin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, au yale ambayo yamo katika hadithi kutoka kwa mtume au masahaba au walofuatia au tabi'in, fa amma ghayra dhalik, ama yasiyokuwa hayo, fa amma ghayru dhalik, yasiyokuwa hayo, kwa maana yasiyokuwa maneno ya Allah, hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya masahaba na at-tabi'in, fa amma ghayru dhalik, yasiyokuwa hayo, basi na'am, akasema fal kalam fihi ghayru mahmud, maneno katika maneno hayo, yani katika swala hilo, yatakuwa ni maneno ambayo ghayru mahmud, ni maana si maneno sahihi, si maneno ambayo yalikuwa yamekaa kisawa sawa, si maneno yalikuwa yamekuwa ya kutegemewa. Kwa hivyo huyu ndio Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa na mtiririko wa msimamo kwamba lolote ni kitabu Allah, sunna, maneno yani maneno ya salafu swali zaidi yako. Sasa hii imesaidia kwamba leo tumeweza kupata mambo mengi kutoka katika Qur'an na Sunna alafahamu salafu salih, kutokana na msimamo huu wa Imam Ahmad bin Hanbal, hakutaka maneno mengine zaidi ya hayo. Kinyume cha hapa, ndugu zangu wa Islam, ingekuwa ni hasara tu. Hasara ipi? Ikawa mtu apendelea zaidi maneno ya mtu mwingine zaidi ya Qur'ani na Sunna na masahaba na tabi'in, apenda sana kauli aqwal za watu wa alokuwa, yani kwa maana hazitokani na hii. Na ikiwa mtu atasema alonga sana zaidi ya maneno haya Qur'ani, Sunna, maneno masahaba na tabi'in, basi mtu huyu tunamuingiza kwamba yeye ni katika wale watu gani? Watu ambao wanaitwa ahlul kalam. Ahlul kalam hazungumza, lakini maneno yake yote ovyo, hakuna aya, hakuna hadithi, hakuna kauli ya sahaba, hakuna kauli tabi. Ahlul kalam ni watu ahli. Au tunamuingiza katika watu wa falsafa, kwamba ni mtu ambaye akawa yeye aropokwa au asema tu maneno yaliyosemwa na mtu yote ambaye alikuwa bila mashuhuri, mtu maarufu, mtu ambaye aonekana kwamba ana upeo mkubwa kabisa katika swala la ile ule ufikiri na uwezo wa kuamua mambo, ni mtu wa falsafa. Sasa maneno ya watu wa falsafa na maneno ya kalam zote ni maneno ambayo yanakuwa hayana faida, ingawaje yana utamu ndani yake. Ukisikiliza hivi maneno, lakini siku zote yanakuwa hayana faida na yanakuwa ni habaan madhura. Kwa Imam Ahmad amedhihirisha msimamo, kumbe maneno ambayo yenye msimamo mzuri na mwelekeo mzuri katika dini ni kitabullah, hadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sahaba au tabi'in, fa amma ghayru dhalik yasiyakuwa haya fal kalamu fihi ghayru mahmud, maneno ambayo kwa sahihi hayana upeo wa hali yoyote. Tunamalizia anasema wakadhalika, na vivyo hivyo fi zuhudi walriqaq walahwal, na katika masala zuhudi, zuhudi ni neno ambalo linatumika kwa maana ya mtu kuifanyongo dunia zahidu, kwamba mtu bwana aitwa zahidu, yani ameifanyongo dunia, ni mtu ambaye ametukana na utashi na kuwa na zile interest za mambo ambayo yalikuwa ya kidunia. Kwa hivyo anameajieka sana upande wa akhera, kwa tunasema huyu ana zuhudi fulani ni zahidi. Lakini zuhudi hii wameizidisha masufi ikawa nje ya lengo lake. Zuhudi inaruhusiwa katika Uislamu, lakini isiyo ile ya kisufi. Ipi? Kwamba mtu ana kanzu yake moja hivi ndio hii papa imechanika hapa na tia kilaka papa imechanika huko atia kilaka papa. Jamani anazudi ile, yani kwa maana mtu ati kuvaa kanzu nyingine hivi, kanzu nzuri nzuri ataonekana anaipenda dunia. Ah ah. Sio zudi hiyo ndio. Ana kiatu chake kimekatika pa. Fundi nshonewa. Eba suka ni kipi hapo na mama mbaya kupita kwa dunia hii. Ah, haifai ndio hiyo. Kuna watu ile zudi wamekwenda, yani wanasema wamekuwa extreme, yani wamekwenda mbali zaidi. Ikawa sasa ni jambo ambalo limekuwa ni la ubaya zaidi kuliko vile vile. Wengine hawali bwana. Anakula mkate, hapati siagi, hapati jeli. Mimi unajua mambo ya bwana kidunia, hizi neema za dunia. Akhera huko bwana utakula na siagi na nini? Ni bwana wewe. Yaani mcha Mungu bwana. Mwingine vile vile sabaha bwana mimi gari sitaki gari. Sitaki gari bwana. Mimi mambo ya mapambo bwana, haya bwana. Akhera kuna gari nzuri huko. Kama una uwezo nunua, nunua V8. Wanunulie watu kama walivyonunulia watu wa kabila. Kafunga mtu goli, wamechukua ushindi, mtu anatoa prado za dola 1600. Kwa hivyo hakuna swala kwamba manake gari hii itanifanya mimi basi ndo niache dunia na niache akhera. Hii zuri ya kisufi. Kwa hivyo Imam Ahmad alikuwa zahidu akiichukia dunia. Anasema wakadhalika fi zuri, na vile vile katika zuri, yani kuichukia dunia kupenda akhera, warriqaq na upole, walahwal na katika hali mbali mbali. Fa innahu, hakika yeye Imam Ahmad atamada, alikuwa akiegemezea sana, akitegemea sana fi kitabi az-zuhdi, katika kitabu cha zuhdi, ala al-ma'thur, ambacho kilichokuwa kimepokelewa, anil anbiya, kutoka kwa manabii salawatullah alayhi. Bimaana ni kwamba zuhdi ya Imam Ahmad alikuwa akitegemea sana katika jinsi ambavyo manabii walipokuwa wakichukia dunia, ile zuhdi yao, na sio zuhdi ya kuzuazua. Anasema fa innahu itamada fi kitabi zuhdi, alitegemea mne Imam Ahmad katika kitabu cha zuhdi. Bimaana zuhdi hiyo ni ile alal ma'thur, iliyopokelewa, anil anbiya, kutoka kwa manabii salatullahi alayhim. Zuhdi yao manabii imeelezwa katika Qur'an izjana alipokuwa akichukia dunia akipenda akhera. Sasa ndivyo ambavyo Imam Ahmad alikuwa na zuhdi ya kiasi hicho na manabii hao, min Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ala tariqi as-sahaba wa at-tabi'in, na kisha kwa mujibu wa njia ya masahaba na waliofuatia baada yao katika hali kama hiyo. Walam yadhkur min ba'dihim, wala hakuwataja waliokuja baada masada. Walam yadhkur, Imam Ahmad hakuwa akiwataja katika masala ya zuri min ba'dihim, yani baada ya waliokuwa masahaba na at-tabi'in. Wakadhalika na vile vile wasfuhu, wasfu wake li akhdhi al-ilm, katika jambo la kupokea elimu, jambo la kuchukua elimu, kwamba al-yaktub, aandika siku zote majaa yale yaliyokuja an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma kisha an-sahaba, thumma kisha an-tabi'in. Kwa tunarudi pale pale kwa Imam Ahmad, hata katika elimu yake, jinsi gani elimu yake ilivyokuwa, ni kwamba aandika yeye, anyaktuba, chochote alichokiandika ni yale ambayo, kwamba elimu siku zote ni ile elimu maja an-nabii, kutoka kwa mtume, thumma an-sahaba, kutoka kwa masahaba, thumma an-tabi'in, kisha kutoka kwa at-tabi'in. Wa fi riwayati al-ukhra, katika riwaya nyingine, thumma anta fi at-tabi'in mukhayyar, kisha wewe katika at-tabi'in utakuwa mukhayyar, kwa maana unakhiarishwa namna gani ya kufuata, kwa sababu tayari sahaba at-tabi wanafuatia sasa hapa, ndio hawa aliokusudia hapa, utakuwa na khiari. Kisha akasema ya kwamba maneno haya, angalia chini hapa, anasema yote haya yamenukuliwa kutoka katika majmuu al-fatawa na Sheikh al-Islam Sheikh Ibn Taymiyyah al-Imam Ibn Taymiyyah, katika mujalada wa 10 ukurasa nambari huo 362 mpaka 364. Kwa hivyo paragrafu nzima hii kuanzia tulipoanza qala Ibn Taymiyyah, haya ni maneno yote utayakuta katika majmuu al-fatawa. Na akasema ya kwamba tunamalizia sentensi hii ya mwisho, anasema wala shaka, na hapana shaka, anna maarifata aqwali salaf, kwamba ufahamu, kujua kauli za salaf, min as-sahaba wa tabi'in, katika masahaba na waliofuatia baada ya masahaba, wa amalihi, na kujua kufahamu matendo yao, wa ijma'ihim, na jinsi walivyokubaliana kwao katika mambo mbalimbali, bal hatta ikhtilafi, hata katika vile vile ikhtilafu zao. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ni anfa, kuna manufaa zaidi, min ma'rifati, kuliko kujua kufahamu aqwal almutaakhirina, kauli za waliokuja baada yao masahaba na tabi'in, yani watu wa mwisho mwisho hawa, wa amalihim, na matendo yao. Kwa hiyo anasema ya kwamba wala shakka, wala hakuna shakka, anna maarifata aqwal as-salaf, kwamba ufahamu, yani kujua kufahamu na kuzielewa kauli za salaf, min as-sahaba, katika masahaba, wa tabi'in, na matabi, wa amalihim, na katika kujua matendo yao, wa ijma'ihim, na ijma', yani makubaliano yao masahaba, bali hata kujua ikhtilafu zao, bali hata ikhtilafihim, bali hata kujua ikhtilafu zao, anfa, huku kuna manufaa zaidi, anfa, huku kuna manufaa zaidi, min, kuliko maarifati, kujua au kufahamu aqwali almutaakhirin, maneno ya waliokuja baada ya wao masahaba na tabi'in, yani mpaka katika zama zetu za sasa hivi, wa amalihim, na matendo yao. Maneno haya vile vile, angalia nambari mbili, anasema qarara hadha, ameyakariri maneno haya Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa katika mujallada 13 ukarasa 23 mpaka 27. Kwa hiyo tutapandizia hapa kwa Sheikh al-Islam alipokuwa amerekebisha zaidi, ya kwamba mtu kufahamu maneno haya ya masahaba na tabi'in, na matendo yao ni bora zaidi, anfa, kuna manufaa zaidi, kuliko mtu kufahamu kauli za mutaakhirin, yani watu walokuja baadaye. Kuna watu bil aks kwa maana kinyume na maneno haya, wanajua sana maneno ya mashekhe zao. Ah bwana, maneno ya shekhe fulani bwana ndio sikia mimi kasema kasema shekhe fulani bwana hapo palikuwa pana watu wasomi bwana, somi mchezo. Mara nyingi kauli hizi Unguja zinatumika. Sema hivi, bwana mimi nini bwana, hapo palikuwa na mashekhe bwana, walikuwepo kina Ibn Sumaki, walikuwepo hapa makathiri. Mara sasa hapa mtu ategemea nani? Kauli ya Ibn Sumaki na ategemea kauli ya Bakathiri. E bwana, mbona maswahaba wamesema hivi na hivi? Hapa palikuwa pana mashekhe bwana. Sasa huku ni kubaya kwamba mtu afahamu zaidi maneno ya mashekhe kuliko maneno ya nani? Masahaba. Ndio Sheikh Islam akasema ni anfa, yani kufahamu maneno ya masahaba na matendo yao ni bora zaidi, kunanufaisha zaidi kuliko mtu kufahamu maneno ya waliokuja baada yao, maneno ya mashekhe. Sheikh Kalmena, watu watanga kule, Sheikh Kalmena. Ha, hapa bwana kuna Sheikh Muhammad Yajubu hapa, yeye anajua nini yeye? Sasa bwana, mbona hapa kuna kauli ya mtume na masahaba? Hawa hawajua nini yeye? Sasa hali hii haina manufaa. Ni mtu bora ajue sahaba kasemaje, sahaba kasemaje, sahaba kasemaje kuliko kujua maneno ya mashaka zake. Kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndio anatumalizia leo katika darasa letu. Inshallah juma lijalo tutaendelea namna gani ya ufafanuzi wa maneno haya. Akulu hadha fastaghfirullah li wa lakum. Na muda umeenda, labda taruhusu kama kuna swala moja tu. Na. Naam Sheikh. Hawa kusema kweli ni watawala ambao walikuwa wameanza wanaitwa al-mufsiq, wakaja mpaka mwisho akamalizia huyo al-mutawakkil. Sasa wamekuwa na ile hali ya majina ambayo ukiangalia kama utawala wa kizamani, akifa huyu anachukua baba mtu akijawa na mtoto mtu anachukua hivyo mpaka kamalizia huyu ambaye anaitwa Jafar bin Fadl. Sasa kwa ufupi majina yao wale wa mwanzo, siwezi nikakariri sasa hivi, sikukua tu kama utakuwa na kitabu kinaitwa Tarikh al-Khulafa ar-Rashidin cha Imam Suyuti, ndio akawapanga hawa vizuri kabisa. Kwa hivyo yuko yule wa mwanzo anaitwa al-Ma'mun. Al-Ma'mun huyu ndo alikuwa amemtesa Imam Ahmad, na ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani akimshurutisha lazima aseme kwamba Qur'ani ni mafluki, ni Ma'mun. Lakini zaidi ukirudi katika kitabu hicho Tarikh al-Khulafa ar-Rashidin cha Imam Suyut, basi ameweza kuwaeleza wote. Barakallahu fiik. Naam, nafikiri muda umeenda, kwa hiyo hatutakuwa na masuala zaidi. Akumu hadha asallahu alayhi wa sallam.